Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Leo nizungumzie swala la kulipiwa funga mtu aliyefariki, kama lilivyokuja katika hadithi mbalimbali na maelezo ufafanuzi wa wanawachuoni walivyolielezea swala hili, japo kwa kiasi niweze kulizungumzia. Hili zimekuja hadithi mbalimbali mbali. Moja ambayo imekuwa ni miongoni mwa hadithi zinazoweka vizuri likaondoa utata ni ile iliyo katika Sahihi Bukhari, kadhalika Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata wa alayhi siyamun swama anhu waliyuhu, yule atakayekufa hali ya kuwa anafunga juu yake, kwa maana anadaiwa funga, yeye atafungiwa na walii wake. Na walii ni yule ambaye kwa asli ni msimamizi wa mambo yake. Lakini pia wakaelezea ahlul ilmi kwamba walii kwa kawaida ni mwanaume, lakini pia hata mwanamke katika hadithi hii na katika masala haya, hata mwanamke ambaye ni jirani, yani niseme ni karibu naye kiujamaa, basi anahusika na sheria hii. Anaweza akafungiwa na kaka, baba, dada, mama au ndugu yeyote, wakagawana zile siku, au akafunga mmoja miongoni mwao kwa niaba ya yule ambaye amekufa hali ya kuwa anadaiwa hiyo funga. Lakini kuna swala lingine kwamba baadhi ya ahlul ilmi wamechukulia kwamba anayelipiwa funga ni yule ambaye aliweka nadhiri tu na sio funga ya Ramadhani. Kama ni funga ya Ramadhani, wanaona kwamba yeye alishiwe chakula tu badala ya kufungiwa. Lakini hadithi na kwa maelezo ya wanawachuoni wengi waliozungumzia hadithi hii, hii ndio kauli yenye nguvu, kwa maana afungiwe tu na sio nadhiri, hata kama ni funga ya Ramadhani. Zipo hadithi zinazoonyesha nadhiri nadhiri. Kwa mfano, kuna moja iliyopo katika Sunani Abi Daudi na Nasa'i kwa isnadi sahihi, anasema Ibn Abbas, anna mra'atan rakibat al-bahr, mmoja katika wanawake alikuwa amesafiri baharini, fanadharat inillahu najjaha, akaweka nadhiri kwamba endapo Allah atamuokoa akavuka salama na ile misukosuko ya bahari alivyoona, antasuma shaharan, akaweka nadhiri kwamba atafunga mwezi mzima, fanajjaha Allahu walam tasum hatta matat, na Allah akamnusuru akavuka salama kafika huko kwao. Lakini akaendelea kuisha akawa hajafunga mpaka nafariki, fajaat bintuha au ukhtuha ila nabii sallallahu alayhi wasallam, binti yake au dada yake akaja kwa Mtume akawa anamwambia ile kadhia, anamuuliza afasumu anha, nimfungie lile deni lake. Mtume akamwambia sumi anha, funga kwa niaba ya huyo dada yako au mama yako. Ikawa wengine wamechukulia hii kwa maana inahusu funga ya nadhiri, lakini kauli arraji ni kwamba funga yoyote, kwa sababu hadithi iliyokuja man mata wa alayhi siyamun, yule atakaye kufa hali ya kuwa anafunga, neno limekuja katika sura Nakira, inaenea katika hali yoyote, funga yoyote, iwe ya nadhiri au funga ya Ramadhani, swama anhu waliyu, basi yeye afungiwe na waliyu wake. Na wakafafanua vile vile ahlul ilmi katika kuelezea ufungaji wake, kuna mtu anakuwa ni mgonjwa ndani ya Ramadhani au alisafiri ndani ya Ramadhani siku mbili, siku tatu, siku moja au siku atakazokuwa ameacha kwa udhuru wake. Halafu inaisha Ramadhani tu anafariki, hakupata muda wa kulipa zile siku, au ugonjwa umeendelea hadi Shawali bado hajapata nafuu ya kupona na kuweza kulipa funga yake, kwa maana ugonjwa au udhuru umeendelea mpaka anafariki, hakuweza kunyanyuka kiasi cha kuweza kulipa deni lake, wanasema huyo hafungiwi, kwa sababu uwajibu wa kile kitu kwake ulikuwa haupo. Ulikuwa wajibu unamsubiri apate uwezo na uwezekano ndio ukae kwake, kwa wajibu kwake haupo moja kwa moja. Ama yule ambaye aliweza funga imeisha, kama alikuwa ni msafiri asharudi, halafu yupo anasema ngoja nirudishe afya kidogo, kwa mfano wengine wanasema kuja kidogo nirudishe afya alafu nitalipa deni langu, ndani ya siku mbili tatu hizo za kurudisha afya yake Allah akamchukua huyu, ina maana aliweza kulipa na hajalipa. Sasa huyu deni lipo moja kwa moja kwake na halina namna. Kwa hiyo usheria au ulazima wa kulipiwa unakaa kwa mtu kama huyu, ambaye fursa ya kulipa aliipata lakini hakukimbilia kulipa deni lake, na hatimaye akakamatwa na maradhi nini mauti. Huyu ndo ambaye sikwama anhu waliyuhu, na hakuna isipokuwa ni kumlipia, na sio kwamba analipiwa fidia kama wengine walivyosema katika alul ilm. Kauli rajihi kwa mujibu wa hadithi hii, wanasema hii ndo ambayo inayofanya kazi katika masala haya, na ndio maana hata tulivyokuwa tunaelezea swala la kufunga siku sita tukasema ni heri mtu akimbilie kulipa deni kwanza, kwa sababu atakapokuwa ashamaliza yani Ramadhani ishapita akaanza siku sita wakati kuna deni nyuma, kwanza hajafunga Ramadhani kwa ukamilifu. Na Mtume alisema man sawama Ramadhani, atakayefunga Ramadhani thumma atbahu bisitti, kisha akaleta siku sita mbele, kwa hiyo huyu ina maana hajaikamilisha Ramadhani. Jukumu lake kwanza ni kulipa Ramadhani hii, kwanza atakuwa amekamilisha amri, lakini pia anaondoa uwezekano wa kuacha mizigo kama hii itakapokuwa kwa mfano Allah amemkadiria mauti yake kabla hajaweza kulipa zile siku za Ramadhani. Kwa hiyo pia inaondoa uzito huo au usumbufu kwa wale ambao mtu anaweza akawacha huku nyuma. Hili ndio ambalo nimeona nilizungumzie kulingana na miongozo niliyoiona kutoka kwa ahlul ilm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.